انشاءاللہ وجل ایک اسلائی بھائی باہر سے تشریف لائے ہیں, وہ انگلش میں سوال کریں گے اور اسلائی بھائی اس کا ترجمہ بھی کریں گے. بابا جان, مائی ڈیئر مرشد, آفٹر ایٹنگ یو لک دا تھری فنگرز آف دا رائٹ ہینڈ, واٹ اباؤٹ دا فنگرز آف دا لیفٹ ہینڈ؟ ڈو یو لک دیم ایز ویل؟ اف سو ان وچ آرڈر؟ پیارے بابا جان, کھانے کے بعد جب تین انگلیاں دائیں ہاتھ کی چاٹی جاتی ہیں تو بایاں ہاتھ کی کیا انگلیاں بھی چاٹتے ہیں؟ اگر چاٹتے ہیں تو کس طریقے سے؟ بائیں ہاتھ کی انگلیاں نہیں چاٹیں گے, جس ہاتھ سے کھایا نا وہی انگلیاں چاٹی جائیں گی, اور سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے. اب بل پر کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے سیدھا الٹے ہاتھ سے بخار آئے یا ہاتھ زخمی اور الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے, الٹے ہاتھ کی انگلیاں چاٹیں گے, اور نارمل آدمی سیدھے ہاتھ کی انگلیاں چاٹیں گے. پہلے بیچ کی چاٹیں گے, پھر شہادت انگلی, اور پھر انگوٹھا. مائی اسلامی برادرز, وی ہرڈ الحمدللہ دی مرشدی ہیز سیڈ دیٹ یو اونلی لک دا تھری فنگرز آن یور رائٹ ہینڈ, اینڈ دی آرڈر ٹو ڈو سو از فرسٹ لک یور مڈل فنگر آن دا رائٹ ہینڈ, دین فالوڈ بائی دی انڈیکس فنگر, اینڈ دین دا تھمب. یو ڈو ناٹ لک یور فنگرز آف دا لیفٹ ہینڈ, اونلی دا رائٹ ہینڈ.